Etalon. Bu program Türkiye'nin en kapsamlı teknoloji e-marketi olan Cihaz Pazarı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Aradığınız tüm ölçü aletleri, test cihazları ve kalibratörler Cihaz Pazarı'nda sizleri bekliyor. Yeni konularla Etalon programı ile tekrardan karşınızdayız. Bu hafta Cansu Hanım'la genel olarak kalibrasyon, ölçme ve ölçüm belirsizliği üzerinde duracağız. Hemen sorulara başlıyorum. Cansu Hanım, kalibrasyon nedir? Kalibrasyon belirli koşullar altında bir ölçme cihazı, bir ölçme sisteminin gösterdiği değerler veya bir maddi ölçüt ya da bir referans malzemenin verdiği değerler ile ölçüm standartları ile gerçekleştirilen ve bunlara karşılık gelen değerler arasındaki ilişkiyi kuran işlemler dizisi olarak tanımlanır. Başka bir ifadeyle kalibrasyon, ölçüm amacıyla kullanılan bir cihaz veya referansın gösterdiği değerle göstermesi gereken değer arasındaki farkın belirlenmesidir. Özetle kalibrasyon işlemleri dizisinde bir ölçme cihazına ait göstergenin, ölçülen büyüklüğünün gerçek değerden sapması belirlenir ve belgelendirilir. Metrolojide kullanılan ve az önce açıkladığım kalibrasyon terimi, endüstride cihazın ayarının yapılması anlamını taşıyan kalibre işlemiyle karıştırılmamalıdır. Metrolojik anlamıyla kalibrasyon, ölçüm standartları ile yapılan karşılaştırma işlemi ve bu karşılaştırma sonucu elde edilen sonuçların değerlendirilmesi işlemleridir. Özellikle ayar anlamı içermez. Kalibre ayarı ile kalibrasyon ikisi de farklı şeyler, öyle mi? Evet, kesinlikle. Peki kalibrasyon sertifikalarında gördüğümüz ölçüm belirsizliği nedir? Bu konu üzerinde duralım biraz. Tabii. Ölçüm belirsizliği, ölçüm sırasında yapılması muhtemel hataların nitel tahminidir. Ölçüm belirsizliği genel olarak birçok bileşeni içerir. Sistematik etkilerden kaynaklananlar da dahil olmak üzere düzeltmeler ve referans standartlar, ölçme cihazı ve ölçülen standartlarla beraber gelen bileşenler gibi belirsizliğin tüm bileşenleri bu dağılımın birer parçasıdır. Bu bileşenlerin bir kısmı ölçüm serileri sonuçlarının istatistiksel dağılımından hesaplanabilir ve deneysel standart sapma yardımı ile karakterize edilir. Standart sapma ile karakterize edilebilen diğer bileşenler de tecrübeye veya diğer bilgilere dayanarak kabul edilmiş olasılık dağılımlarından hesaplanabilir. Buradan da anlaşılabileceği gibi ölçüm sonucu ölçülen büyüklüğün değerinin en iyi tahminidir. Ölçüm yaparken amaç hataların tümünü ortadan kaldırmak değil, kabul edilebilen düşük hata seviyesine ulaşmaktır. Ölçüm belirsizliği ölçüm toleransından küçük olmalıdır. Dolayısıyla yapılabilirliği yüksek olan hata miktarının yapılabilir hatadan küçük olması gerekir. Cihaz Pazarı'nın katkılarıyla hazırlanan Etalon devam ediyor. Şimdi iki sorum var. Birincisi, bu ölçüm belirsizliğinin nedenleri nelerdir? İkincisi de, hatasız ölçüm yapılabilir mi? Yapılan her ölçüm bir takım hataları içerir. Bu hatalar ölçüm cihazı, ölçüm metodu, çevre şartları ya da operatör kaynaklı olabilir. Bütün bu koşullar altında yapılan ölçümler hatasız olamaz. Peki belirsizliğimizi nasıl beyan edeceğiz? Belirsizlik x artı eksi u olarak ve mutlaka kapsama faktörüyle birlikte beyan edilmelidir. Örnek verecek olursak ölçüm belirsizliği artı eksi 0,23 olarak hesaplanmıştır. Kalibrasyondaki belirsizlik GUM ve ISO 1993 dokümanına uygun olarak hesaplanmıştır. Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği standart belirsizliğin K eşittir 2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 güvenilirlik sağlamaktadır. Peki kalibrasyon sonunda bir cihazın uygun olup olmadığına nasıl karar vereceğiz? Öncelikle bu işe verifikasyon deniyor. İlk başta bunu açıklayayım. Belli bir kriter veya kriterler grubu esas alınarak ölçü aletinin mevcut durumuna göre ki çoğunlukla kalibrasyon sonrası uygunluğuna karar verilmesi işlemidir. Ayrıca ticari kullanıma mahsus ölçü aletlerini kapsayan yasal metrolojide uygunluk kararı resmi mercilerce verilir. Cihaz kullanıcısının prosesinde göz önüne aldığı toleranslardan yola çıkarak belirlediği ve ölçü aletlerinden alınan değerlere atfettiği maksimum hata payları en fazla proses toleransının 1/3'ü kadar olabilir. Çoğunlukla da 1/10'u tavsiye edilir. Bu sayede cihaz izin verilen en fazla hatayı yapsa bile tolerans dışına çıkma miktarı toleransın 1/3'ünü geçemez. Bu hata payları kullanıcının ihtiyacına göre söz konusu ölçü aletiyle ilgili bir şartname, norm, tavsiye veya yönetmelikten direkt olarak da alınabilir. Peki hangi cihazlarda kalibrasyon yaptırmamız gerekir? Bunları şöyle sıralayabiliriz. Ürün veya hizmetin kalitesini doğrudan etkileyen, karar verme hususunda veri oluşturan, müşteri, talep, beklenti veya toleranslarını tespit etmede kullanılan, muayene, deney, teşhis, tedavi, izleme, Ar-Ge ve tasarımlarında kullanılan, referans standart olarak dahili kalibrasyon amacıyla kullanılan, ölçüm sonuçları kayıt altına alınan tüm ölçüm cihazları kalibrasyon yapılması gereken unsurlardır. Anladım. Son sorumu da sorup Etanol'un bu haftaki bölümünü bitireceğiz. Peki Cansu Hanım, ne zaman kalibrasyona ihtiyaç duyarız? Kalibrasyon takip planına göre cihazın kalibrasyon periyodu geldiğinde, cihazın ölçüm sonuçlarından şüphe duyduğumuzda, cihaz tamir gördüğünde ya da ölçme fonksiyonu ile ilgili herhangi bir parametresi değiştirildiğinde kalibrasyona ihtiyaç duyarız. Etalon'un bu bölümünün de sonuna geldik. Cansu Hanım'a verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz ve haftaya yeni bir konu ile Etalon'da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kaliteyi bırakmayın. Etalon'un diğer bölümlerini Kalibrasyon Net'in podcast dizininde takip edebilirsiniz.